بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد باب دې په بیان د دې کې چې امام د اختر پر ورځ باندې مزلو نه وته نو بل ورځ باندې به وزي او دا به ادا کوي. اصل خدا دې چې د اختر مز دې د اختر په دې ورځ باندې ادا کړی شي او بل ورځ لدی رستو کول نه شي، خو که د س عذر په بنا باندې د اختر د ورځې نه پاتې شو نو آیا په بل ورځ باندې دا ادا کول شي کنه؟ نو دا د فقها او اهل علم په منځ کې اختلافي مسله ده. د اکثر علما او جمهور رایه دا ده چې په بل ورځ باندې دا ادا کول شي، لکه دې باب کې به حدیث مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو قافله راغلی و د صحابه کرامو، هغه دا گواهی کړی و چې مونږ پرون میاش کتلې. نو مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه له حکم وکړو چې روزه ماته کوي او سبب یا عیدګال راجه مشي. امام شافعی او امام مالک رحمهم الله دا غیره یاد ده چې نه د اختر پر ورځ باندې د موز ادا نه کړې شو پاتې شو نو بل ورځ باندې بیا د دې ادا کول نشته. زکه وی د دې د پاره خپل معین وقت د چپاغي کې ادا نشو نو رستو بیا د دې ادا کول نشته. او کوم حدیث الباب چې راغله نه نو دې لا غي ضعيف وي. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن جعفر بن ابي وحشيه عن ابي عمير بن انس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عمير ابن أنس دخبل ترون ناجدا ترون صحابة إكرام رضي الله عنهم دا غين حديث نقل كي أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم چي يقينا يوقافلا نبي صلى الله عليه وسلم لراغلوا صحابه کرام د سفر نه راغلی یو یشهدون انهم راوا الهلال بالامس اغیدا گواهی کړي وا چې دی خو پرون میاش لیدل دا د میاشت د 13م تاریخ د رمضان نو د 13م تاریخ په شپه باندې دی دا میاش کتلې وا په ليله 30 فامرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو له حکم کړو ان یفطروا دا چې دای دا روزه ماته کی، ځکه دا ثابت شو چې دا رز یوم الفطر ده او دا د رمضان رز نه ده. و اذا اصبحوا او کله چې دای سباکی د شوال د میاشتې دویم تاریخ شي ان یغدو الی مصلاهم دا چې سار وخت دی لاړ شي د عیدګاه د نویلا. مصلا او عیدګاه لدی را حاضر شي پاغي کې دی راجمه شي چې د اختر د موضوع کې امام طحاوی رحمت الله علیه وی دا عیدګاه ل چې راجمه کېدل د موز د پاره نو، ځکه حدیث کې وی دا ذکر نه راغلی چې موز ل راجمه شول، کې دې شي بل څه د پاره د دا اجتماع شوی و. خو قول راجه دا ده چې مصلا لدی نبی صلی الله علیه وسلم راجمه کول نو دا د موز د پاره و. او امام طحاوی رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دا نقل کړی دی چې داغه مذهب دا دی چې کله د اختر موز د اختر پر ورځ باندې پاتې شو نو په دغه ورځ هم قضا نشته او په بل ورځ هم قضا لازم نه ده. او امام طحاوی دا ذکر کړی چې د قضا دا مذهب دا د امام ابو یوسف رحمه الله دی. بهرحال دا حدیث د هغه اهل علم د پاره دلیل نه چې هغه وی چې د اختر مز د سعذر په بنا باندې د اختر پر ورځ ادا نه کړې شنو په بل ورځ به دا ادا کول شي. دا مذهب د امام اوزاعی، سفیان ثوری، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راهویا، د امام ابو یوسف، امام محمد او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، اگر چې امام طحاوی ته نه نفی کړي. او امام شافعی رحمت الله علیه وی ان علموا بذلك قبل الزوال خرجوا وصلى الامام بهم صلاه العيد وان لم يعلموا الا بعد الزوال لم يصلوا يومهم ولا من الغد. کخلق لدا اختر پته ولګی دا د زوال نه مخکی مخکی نو امام او دی بوزی د اختر موز بو کی، او که بعد الزوال ور لپته ولګی دا نو دا موز پینه په د غرض شته او نه سباله په دی باندې دا موز لازم نه، بس د دې غو وخت وی تیر شو. امام خطابی رحمت الله علیه سره د دین چې شافعی المذهب دی هغه وی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اولا وحديث ابي عمير صحيح فالمصير اليه واجب. سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دا افضل اولاده، او دا كم حديث د باب چراغله د ابو عمير ابن انس دا صحيح دي، نو د دې حديث په مقتضا باندې عمل کول واجب دي. دا حديث دليل د اغه اهل علم د پارم چې هغه وی اختلاف د مطالع معتبر نه دی. د مسلمانانو په یو وطن کې چې میا شولی دی شو، یو ځای کې مسلمانانو میا شولی د گواهی وشو، نو د عالم ټول مسلمانان به پاغه باندې روجه کوي، پاغه باختر کوي. لکه دا مسله به رسو ان شاء الله مفصل راشي. د اهل علم په کې دوه قول دي او په دواړو باندې دلایل موجود دي. د دې حدیث په تصحیح او تضعیف کې د اهل علم اختلاف دی، ځکه په دې کې چې دا کم راوی ابو عمیر ابن انس راغله نو په دې کې د اهل علم اختلاف دی. ابن حجر رحمت الله علیه وی چې ابن حبان دی په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي، او ابن عبد البر رحمت الله علیه وی مجهول لا يحتج به، د مجهول لقابل د احتجاج نه دی. ابن سعد رحمت الله علیه چې د جرح او تعدیل امام دی، او د جرح او تعدیل د ائمه او په هغه طبقه کې شماریږي چې هغه معتدلین دي. جرح او تعدیل ائمه اهل علم دریو طبقات له تقسیم کړي، متشددین، متساهلین او معتدلین. نو ابن سعد رحمت الله علیه په طبقه د معتدلینو کې دی چې د روات مبارک دا غي قول معتمد وي او قابل د احتجاج وي. نو ابن سعد وی کان ثقه قلیل الحديث، دا ابو عمیر ابن انس ثقو خود ثقه والی سره احادیث ډیر نه دی، د لګو احادیث راوی دی. بهرحال راجح خبره دا ده چې دا حدیث صحیح دی. ابو عمیر ابن انس لکه څنګه چې ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړي، نو ابن سعد رحمت الله علیه ور لثقه ویلی. د دې حدیث تصحیح امام بیهقی په سنن کې کړي، دارنګ ابن حزم، ابن المنذر رحمت الله علیه په الاوسط کې، امام خطابی په معالم السنن کې، او امام العلل امام دارقطنی د دې اسناد تحسین کړي، د حدیث سند له حسن ویلی. امام شافعی رحمت الله علیه په دې کې توقف کړي، د حدیث کې هغه څه فیصله کون رائے نه د اختیار کړي چې یا صحیح دی یا ضعیف. هغه وی لو ثبت قلنا به، دا حدیث که چرته ثابت و نو ما به په دې باندې قول کړو، د دې په مقتضا به عمل کړو. نو امام شافعی رحمت الله علیه د دې په اسناد کې توقف کړي. دا حدیث ابن ماجه دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې په دې سند باندې ذکر کړي. دا حدیث دلیل د اغه اهل علم د پاره چې غید اختر موز له فرض عین وي. لکه مخکې دا تفصیل ذکر شوی چې دا اختر د موز حکم نه، د جمهور په نیز باندې سنت ته علماء احناف ور لواجب وي، د حنابلو په نیز باندې دا فرض علی الاعیان نه. نو دا غی په ادله کې یو دلیل دا حدیث هم نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله حکم کړو چې سبا تاسو عیدګاه له حاضر شي چې د اختر موزو کو. نو امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د فرضیت او وجوب د پاروي دای په ادله کې دا مو مخکې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو تر دې چې زنانه ولا او کم چې عواتق او حیز دی اغیلم حکم مو چې د مسلمانانو د اجتماع او مجمله د حاضر شي که مزنم کوي اړخ لبکینی دعا کې به شامل شي د اختر پرز د مسلمانانو سره. دارنګ د قران کریم د دغه آیات نم استدلال فصل لربک وانحر. قال حدثنا حمزة بن نصير قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال أخبرني أنيس بن أبي يحيى قال أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي قال أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر. بکر ابن مبشر الانصاری رضی اللہ عنہ وی چې زه بسار وختي تلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره عید غالا یوم الفطر د اختر پر زبان نه و یوم الاضحى او د لوی اختر پر ز د وړو کی اختر پر ز او د لوی اختر پر ز فنسلک بطن بطحان بطحان یا په فتحی د باسره اکثر او مشهور داده په چې په زمي د باسره شي بطحان. نو مونږ بتلو د بطحان په لار باندې دا په مدینه منوره کې یو خوړ دی د قبان اغه طرف لا اوسم په دینوم باندې یادېږي د مدینه منوره په جهتی جنوبی باندې قبا په طرف. نو مونږ به د بطحان خوړ په لار باندې تلو حتی ناتی المصلا تر دې چې مونږ به عیدګاه لراغو. مصلا او عیدګاه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي مغربي جنوبی طرف لوا. باب السلام باندې چې سړی روزي مخکې راځي اوس په دغه ځای جمعتونه جوړ دي، مسجد علي، مسجد ابو بکر، مسجد الغمامه. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مصلا او عیدګاه وا. دا اختر مزبې دې کې کولو د استسقاء مزم پدې کې کړه. نو مونږ به وي مصلا لراتلو فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم سره به دا اختر مز کولو ثم نرجع من بطن بطحان الى بيوتنا. بیا به د بطحان په لار باندې خپل کورونو لو واپس تلو. دا حدیث د بکر ابن مبشر الانصاری رضی الله عنه مناسب دا و چې مصنف رحمت الله علیه په مخکې باب کې ذکر کړی و، باب یخرج الی العید فی طریق و یرجع فی طریق، چې په یو لار باندې تلل عید غاله او په بل باندې واپس راتلل دا مسنون طریقه ده. نو په هغه باب کې د دې حدیث ذکر کول مناسب و ځکه په دې حدیث کې دا راغلی دی دا صحابی وی بکر ابن مبشر رضی اللہ عنہ چې مونږ به د بطحان په لار تلو بیا به د بطحان په لار واپس راتلو. نو دام جایز دی چې په کومه لار تلې پاغي واپس راشي او سنت طریقه دا ده چې په یو لار لاړ شي په بل واپس شي، لکه مخکې روایت ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په یو لار تلو په بل به واپس راتلو. نو د دې حدیث ذکر په دې باب کې دا من تصرفات النساخ دا خطای راغلی د کاتبینونه مناسب دا وجه په مخکې باب کې دا ذکر کړی و. وعلى كل حال اسناد د دې حدیث احتمال له تحسین لري ذکر دی په اسناد کې اسحاق ابن سالم مولا نوفل ابن عدی راغله دی چې یو جماعت د محدثینو د دنه روایت نقل کړي. ابن حبان د په ثقاتو کې ذکر کړي او دا مسله د تخریج بار بار مونږ ذکر کا چې کله د یو راوی نه جماعت د محدثینو روایت کړي اخذت نه کړي، او ابن حبان د خپل کتاب الثقات کې ذکر کی دریم شرط په کداوی چې د روایت کې سنکارت ني. نو د اهل علم او محققین په نيز باندې د حدیث د تحسین احتمال لري. د اسحاق ابن سالم نه علاوه باقی رجال ثقات دي، خ خود مصنف رحمت الله علیه دا شیخ چې دی حمزه ابن نصیر دی حسن الحدیث دی په متابعاتو کې او دی ځکه دی په دې روایت باندې متفرد او منفرد نه دی بلکې د متابعین موجود دی. نو د دې وجنه ابن السکن رحمت الله علیه په خپل صحاح کې ذکر کړی چې اسناده صالح سند دی حدیث صالح دی صالح او حسن په یو معنی دارنګ دی حدیث تصحیح امام حاکم هم کړی. دا حدیث امام بخاری په تاریخ کبیر کې ذکر کړی دارنګ حاکم په مستدرک کې بیهقی په سنن کې. باب الصلاة بعد صلاة العيد باب د په بیان د دې کې چې د اختر د موز نه پس د موز کولو سه حکم دی آیا جایز دی که نه. دا مسله خو د اهل علم په منځ کې اتفاقی ده چې د اختر د موز نه مخکې نوافل کول په عیدګاه کې دا مکروه دی په اتفاق د اهل علم سره. او که کور کې څوک د اختر د موز نه مخکې نفل کوي موز کوي نو آیا دا جایز دی که نه. نو دې کې د عام اهل علم مذهب او رایا دا ده چې د دین مخکې نوافل نشته نه په عیدګاه کې نه په کور کې. خو د عیدګاه دا مسله اتفاقی ده او د کور دا مسله د اکثر اهل علم قول ده. او دا صحیح خبره ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عیدګاه لراوتو نو حدیث کې راغلی لم یصلی قبلها ولا بعدها د اختر د موز نه مخکې نه موز کړو او نه تی نه رستو کړو. دا د متفق علی روایت نه خود اختر د موز نه پس مسکول په مصلا او عیدګاه کې دا مکروه دی. او په کور کې که څوک ادا کوي نو د دې جواز شته دا ور لجایز دی. دا د جمهور اهل علم مذهب دی په کور کې که څوک ادا کوي نو دا جایز دی. حدیث د ابن ماجه او مسند احمد کې راغلی دی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی چه کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبل العید شیئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد اختر د مزنا مخکی س نوافل نکول کله چې بکور لرا واپس شنو دو رکعت به وکل. دا حدیث امام حاکم د دې تصحیح کړي. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ په فتح الباری کې ورل حسن ویلی. شیخ البانی رحمت الله علیه د حدیث تحسین کړي. او امام شافعی رحمت الله علیه د غرای او مذهب دا دی چې د اختر د موز نه پس په عیدګاه کې نفل کول دام جایز دی خو د امام په حق کې مکروه دی. امام به نه کوي باقی خلک یې کوي نو کولې شي. مذهب د جمهور اولا او راجح دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په عیدګاه کې نه مخکې موز کړي او نه رستو. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر. رسول الله صلى الله عليه وسلم داختر پرز باند روت وعيد قال فصلى ركعتين ندو ركعت مذكر ولم يصل قبلهما ولا بعدهما نی د دینه مخکی مسکړو د دې دوه رکعاتونو نه ولا بعدهما او نه د دینه پس د اختر د موز نه مخکی نموز نه ورپسې. ثم ات النساء بیا راغلې او زنانه ولا مخکی روایتو کې ذکر شول چې زنانه ولې حکم کړو چې دادم د مسلمانانو د جماعت او اجتماع له حاضر شي. ومعه بلال د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بلال رضی الله عنه فامرهن بالصدقه نو زنانه ولید صدقه او د خیرات حکم کړو چې ما په جهنم کې ډېری کتلې یي تاسو خیراتونه کوي. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها نو شورو شوی وی زنانه چې خپل والی را غرزولې وسخابها او خپل امبیلونه او هارونه. خرص ویل کې دی شی حلی الاذن د غوګونو هغه کالی او سخاب په کسری د سین او فتحی د خاصره قلادی لویل کې دی شی امبیل لکم چې غاړه کې اچول شي. اسناد د دې حدیث سیده دا روایت دی د متفق علیه. امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وی په دې حدیث کې فقهي مسله دا ده ان عطيه المراه البالغه وصدقتها بغير اذن زوجها جائزه. یو بالغ زنانه او غچا له عطيه او صدقه ورکې د خاوند نه اجازه نی غوخته د دې خپل ملکیت وي نو دا ورله جائز دي. کچرتا په دې کې دا حاجت وي او دې باندې دا لازم وي چې دا به خاوند نه تپوس کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا زنانه ول د تصدق او د خیرات حکم نه کولو بلکې دا به ورلوي دی چې اول د خاوندانو نه تپوسو نه وکي. دارنګ په حدیث کې دا مسله ده چې د اختر د موز نه مخکې نوافل شته او نه رستو او ککور کې څوک ادا کوي د اختر د موز نه پس نو د جمهور په نیز باندې جایز دي. د ابو سعید خدری رضی الله عنه د حدیث د وجنه چې په کور کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم دوه رکعات کول. خداغه حدیث په اسناد کې یو راوی راغله د عبد الله ابن محمد ابن عقیل پاره کې مقال له قول راجح دا چې غ حدیث په مرتبه د حسن کې ده. باب یصلى بالناس العید فی المسجد اذا كان یوم مطر. دا باب د په بیان د دې کې چکله بارانی نو د باران پر رزبانی به د اختر مز په جمعات کې ادا کول شي. سنت طریقه دا ده چې د اختر مز دی په صحرا او عیدګاه کې ادا کړي شي او مسجد کې کچا ادا کو نو دام جایز دی. د امام شافعی رحمت الله علیه د امام یحیی دا غی قول دا دی چې په جمعات کې ادا کول افضل دی. خو قول راجح د جمهور و محققین و اهل علم ده چې نه په صحرا کې د دې ادا کول د سنت طریقه ده اگر که جمعات دومره لوی چې خلکو له کافی کیږي. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد حا وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا رجل من الفرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروى. وليد بن مسلم ويت مالي وسري حديث بيان كره د فرويينونا. ربيع بن سليمان دغه سړي نوم دا ذکر کړی دی عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروى. سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي چې د حدیث اوریدلې د ابو یحیی نه عبید الله ابن عبد الله ابن موهب التیمی المدنی نه یحدث عن ابي هريره چې غدا ابو هريره رضی الله عنه حدیث بیانولو انه اصابهم مطر في يوم عيد چې د اختر پر ورځ باندې په دای باندې باران شوه او فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العيد في المسجد نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیل د اختر موس کړو په جمعات کې په مسجد نبوي کې د باران فرض باندې د اختر د مزدا کړو. اسناد د دې حدیث ضعیف دی دا روایت منکر دی ځکه ابو یحیی عبید الله ابن عبد الله التیمی دا مجهول دی دارنگ عیسا ابن عبد الاعلى دیم په دې سند کې مجهول راغله نو د دې دواړو د جهالت د وجه نه اسناد د حدیث ضعیف نه دا روایت منکر ده. د منکر په تعریف کې تاسو په مصطلح کې دا ویلي چې یو ضعیف راوی په داسې روایت باندې متفرد شي چې داغه تفرد قابل قبول نه وي. تفرد من لا يحتمل تفرده دي للمحدثين منکر وي. نو منکر په دې معنا ده چې دا مجهول راویان په دی باندې متفرد شوی دی. په دې سند باندې دا حدیث ابن ماجه په سنن کې ذکر کړای. جماع ابواب الاستسقاء وتفريعها یا په کسری د جیم سره د جماع ابواب الاستسقاء وتفريعها د استسقاء متعلق چې کوم ابواب راغلي نو هغه مصنف رحمت الله علیه په دې ځکه جمع کوي د دې لاندې بیا ابواب ذکر کوي. نو دا جماع یا جماع په منزلي د کتاب باندې نه چې د دې لاندې بیا ابواب د علم ذکر کیږي. باب دا باب بلا ترجمه ذکر کړي سعنوان ورلم مصنف رحمت الله علیه نه دی ور کړي. قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس ليستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. عباد بن تميم دخبلتر عبد الله بن زيد بن عاصم چې دا مشهور صحابي رضی الله عنه دا غن نقل کوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس دخل کو سره وته د مدینه منورې نه بار عیدګاله او مصلاله په صحرا کې مسکړو ليستسقيا د دې لپاره چې د استسقاء موضوع کې د استسقاء معنا د طلب السقي بالغيث چې د باران طلب وکي. فصلى بهم ركعتين نو دو رکعت موزي ورلکړو جهر بالقراءه فيهما قراته په دې کې جهرن او پتی زویلو وحول رداءه بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل صادر اړولو اغه الټه کړو ورفع يديه او لاسونه پورته کړو فدعان دعای غختی وا واستسقى او د باران طلب کړو واستقبل القبله او قبله طرف لمخ کړو. اسناد د دې حدیث صحیح دی رجال ثقات ني امام بخاري رحمت الله عليه په خپل صحیح کې په مختلفو مواضعو کې دا حدیث ذکر کړی. دارنګ امام مسلم په اول د صلات الاستسقاء کې ذکر کړی خو پاغي کې دا لفظ نه دراغله ورفع يديه خو رست روایتو کې براشي چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه په دې کې رفع اليدين ثابت دي اگر چې امام مسلم په دې طریق کې رفع يديه نه ذکر کړی. دا حدیث او په دې باب کې مصنف رحمت الله عليه نور حدیث ذکر کړي دا د جمهور د پاره دلیل دی چې صلات الاستسقاء دا سنت عمل دی مشروع دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د صلات الاستسقاء قائل نه دی. بدائع الصنائع کی علامه کاسانی رحمه الله وی و اما صلات الاستسقاء فظاهر الروايه عن ابي حنيفه انه قال لا صلاة في الاستسقاء وإنما هو الدعاء. بظاهر الرواية كده إمام أبو حنيفة رحمة الله علينا دارا نقل دي جي صلاة الاستسقاء دا استسقاء دا پارموز نشتا استسقاء صرف دادا چه دعاء وغاري استغفار وي نو كيريشي مقصود دا إمام أبو حنيفة رحمة الله علي داي چه پا ديكي پا جمع موز نشتا او داغه د پاره عذر داد چې دا احادیث اغلنو ور رسیدلی ورنه کدا احادیث ور رسیدلی بنو اغبم په دی باندې قول کړه وي په دی باندې به اخذ کړه وي. یاد امام صاحب د قول لپاره محمل صحیح داد چې اغه وی صلات الاستسقاء دا استسقاء صرف په صلات کې منحصر کول نه دی پکار چې غنی دی د پاره صرف موز دی او بل طریقه بیني استغفارم دی د پاره یو مسنون عمل له. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا دارنګ دعا غختلم رسول الله صلى الله عليه وسلم کله صرف په دعا باندې اکتفا کړی چې د باران مطالبه نه شوی د چې باران نشته نو لاسه پورته کړی دعا غختی دا نو استسقاء صرف په مسکره منحصر کول دا سنت نه دی بلکې د دې لپاره استغفار غوښتل دارنګي دعا غوښتل دا مشروع دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی نو دا محمل صحیح دی د امام صاحب د قول لپاره والا فالحديث حجه على الجميع كائنا من كان. دارنګي په استسقاء کې تحویل الرداء صادر الټکول دا مسنون عمل دی جمهور په نیز باندې. امام ابو حنیفه رحمه الله د دین انکار کړي او په دې باندې قول نه دی کړي. د دې د سنتیت نه انکار کړ چې دا تحویل نبی صلی الله علیه وسلم کړو، نو دا تفاولنو چې الله زموږ د حالت چې کوم د قحط حالت دا بدل کی او باران په مونږ باندې وکي. د تحویل الردا صفت بیا دا ده چې د اغه اعلی اسفل وګرځي او اسفل اعلی وګرځي، دارنګ ظاهر باطن وګرځي او باطن ظاهر وګرځي. قال حدثنا ابن السرحي وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازيني أنه سمع عمه شذي عباد دخبل ترنا وريد لذي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو داتري دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا صحابة إكرامنا مخکې روایت کې مونږ ذکر کل چې د نوم عبد الله ابن زید ابن عاصم رضی الله عنه چې دا مشهور صحابي و. یقول فرمایلی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما یستسقی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ اوته د استسقا د پاره د باران طلب کولو. فحول الى الناس زهره، نو ګرځولې و خلکو له شاخ پلا، يدعو الله عز وجل دعای غوخته د الله رب العالمین نا، خلق له شاکړې او قبلي طرف له مخ کړو. قال سليمان بن داود، سليمان ابن داود په دې حديث کې وي واستقبل القبلة قبلي له مخ کړو، وحول رداءه الټکړو صادر خپل، ثم صلى ركعتين بعد ركعته مس کړو. قال ابن ابي ذئب وقرا فيهما، ابن ابي ذئب په خپل روایت کې دا ویلي وقرا فيهما چې په دې دواړو رکعاتونو کې قرات کړي. او زاد ابن السرح، ابن السرح په خپل روایت کې دا ذکر کړي چې يريد الجهر، د قرات نه مراد دا ده چې جهرني په دې کې صورتونه لوستي او قرات په دې کې جهري او بسر نه. اسناد د دې حدیث صحیح ده، دا حدیث د متفق علیه د امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړي. قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث يعني الحمصية عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة. الزبيدي ويش ماذا حديث دخبل أستاذ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ناوريد لدي بإسناده داغ بسند باني. مخ کی دا حدیث د امام زهری نه داغه شاگرد یونس او ابن ابي زيب اوریدلو، او په دې ځای کې د امام زهری شاگرد د زبیدی لم یذکر الصلاه، د پکې د مو ذکر نه دی کړی لکه څنګه چې ابن ابي زيب او یونس په خپل حدیث کې دا ذکر کړی چې ثم صلى ركعتين، په دې کې د مو ذکر نشته. قال دا زبیدی په خپل حدیث کې وای د خپل استاد محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری نه وحول رداءه، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صادر الټه کړو. فجعل عطافه الايمن على عاتقه الايسر، نو ګرځول او دا غي خې طرف، عطاف نه مراد د اغي اغه طرف نه ناحیه، دا غي خې طرف ګرځول او على عاتقه الايسر په ګسو غباندی. وجعل عطافه الايسر، او د صادر اغه غس طرف ګرځول او على عاتقه الايمن پخیتر پخی او غباندی، نو صادر الټه کړو، نو د صادر يمين يسار ګرځول او يسار يمين ګرځول. ثم دع الله عز وجل، بعد الله رب العالمين ندعا غختي وسوال کړو د باران. متن د دې حدیث صحیح دی او دا سند حسن ده په متابعاتو کې د عمرو ابن الحارث الحمصي د وجنا، چې دو راویانو د دن اخذ کړي. ابن حبان د خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي او د عمرو ابن الحارث الحمصي بارکی ویلي دي چې مستقيم الحديث، او بل ده په دې روایت باندې منفردوم نه ده بلکې متابعين موجود ني. په دې حدیث کې محمد ابن عوف وی چې قرأت فی کتاب عمرو ابن الحارث الحمصي، رستو به دا حدیث مصنف رحمت الله علیه ذکر کی. پاغی کی امام ابو داود وی قرأت فی کتاب عبد الله ابن سالم بحمص عند آل عمرو ابن الحارث الحمصی چې ما د عبد الله ابن سالم په کتاب کې په حمص کې کتلی او دا حمص د دمشق او د شام علاقه ده د عمرو ابن الحارث الحمصی د آل سره نو دا کتاب د مصنف رحمت الله علیه د شیخ عبد الله ابن سالم چې دا د عمرو ابن الحارث الحمصی سره موجود نو مصنف رحمت الله علیه د خپل شیخ په کتاب کې دا کتلی دي د دې حدیث د پاره شاهد موجود دی په مسند احمد کې په اسناد حسن سره د عبد الله ابن زید رضی الله عنه حدیث نه چې رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکروم کې په مسند احمد کې پکې دا الفاظ سی وادي فاراد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ياخذ باسفلها فيجعله اعلاها نبی صلی الله علیه وسلم دا اراده کړی و چې د صادر د لاندې طرف دی راواخلی نو دا د پورته طرف لو ګرځي په دې روایت کې خدا ذکر شول چې دا صادر نبی علیه الصلاۃ والسلام خې طرف په ګس طرف باندې کو ګس طرف په خې طرف باندې کو په روایت د مسند احمد کې د عبد الله ابن زید رضی الله عنه کې دا راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا اراده کړی و چې د لاندې نه دا صادر را پورته کی فلما ثقلت قلبها على عاتقه هر کله چې پیدا صادر درون شو درون صادر او د لاندې طرف نه راپورته نکړې شو نو بیا یې د اخې طرف په غس اوګ باندې وګرځول او دا غس په خې باندې فلما ثقلت قلبها على عاتقه الايمن على الايسر والايسر على الايمن نو دا بیا په اوګ باندې ولټکو خې په غس او غس په خې باندې د ابن اسحاق په روایت کې دا زیادت مراغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوم صادر اغوستو نو د دې باطن ظاهر وګرځولو ظاهر باطن وګرځولو دا حدیث هم امام احمد رحمت الله علیه په اسناد حسن سره په مسند کې ذکر کړای نو د دې مجموعه روایتونو دا خبره ثابته شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صادر ظاهر باطن ګرځولیو او د دې بالعکس باطن ظاهر ګرځولیو دارنګ داغین رستو بیا د شمال په یمین باندې ګرځولیو او یمینی شمال طرف لګرځولیو دا قول د امام شافعی رحمت الله علیه دی په خپل کتاب کتاب الام کې ذکر کړی دی چې ظاهر د دې صادر به باطن وګرځي باطن به ظاهر وګرځي اعلا به اسفل وګرځي اسفل به اعلا وګرځي یمین به شمال وګرځي او شمال به یمین وګرځي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء عبد الله بن زيد رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى دبارا وتو دعائي كروا وعليه خميصة او پاغی باندې جوبه او جامی وی د وړی خمیسه په فتحی د خا او کسری د میم سره ثوب صوف معلم چې دا د وړی جامی وی او دا غینه یو جوبه جوړ شوی پاغی باندې نخی نطور رنگ والا جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مچولي واستسقاله وتو فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها نو إرادة كري ورسول الله صلى الله عليه وسلم چه دا دي دا لان دي طرف دي روني سي نو دا دي پورت طرف لو گرزي أو دا پورت طرف دي لان دي كي فلما ثقلت هر کلچ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماني دا درنشوا دا ور لګرا نشو چې دا لاندې طرف دی پاسه وګرځي یو پاسه لاندې قلبها على عاتقه نو الټه کړي و پخپل وګ باندې خې طرف یو لګس طرف لګرځول یو غسي خې طرف لا اسناد د دې حدیث حسن نه د عبد العزيز ابن محمد الدراوردي د وجنا چې دې صدوق دی لا باس به باقي رجال ثقات دي امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې دا حدیث مختصر ذکر کړي دارنګه دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې راوړی او مخکې ذکر شول چې په روایت د مسند احمد کې دا زیادت راغله فثقلت علیه فقلبها عليه الايمن على الايسر والايسر على الايمن. قال حدثنا النفيلي وعثمان بن ابي شيبه نحوه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنانه قال اخبرني ابي قال ارسلني الوليد بن عتبه قال عثمان بن عقبه وكان امير المدينه. عثمان بن ابي شيبه راوي دي اسناد دي وي دا وليد ابن عتبه دا د مديني گورنر او اميرو نو ويز وليد لګلوم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما لا اساله عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء تپوس می دین کولو د رسول الله صلى الله عليه وسلم د مز بارکی چې په استسقاء کې به څنګه مز کولو. فقال نو ابن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا رسول الله صلى الله عليه وسلم د استسقاء مز لوتو عيد قالا متبذلا معنا د لابسا ثياب البذلا د زینت غجامی پریخی وی د عجزی او کمزوری جامی اچولی وی کمی جامی چې سړی په کور کې چي د کار کسب د پاره چي متبذلن زړی جامی اچولی وی متواضعا په عجزی سر روته رسول الله صلی الله علیه وسلم عجزی سر غندولا متضرعا داسې حالت کې چې عاجزی کوونکې او تذلل کوونکې والله رب العالمین لا حتى اتى المصلى تردي چې عيدګاه راغلې او زاد عثمان عثمان ابن ابي شيبه په خپل حديث کې دا الفاظ سی واکړي فرقي على المنبر نو منبر لختل او ثم اتفق بیا دا نفيلي او عثمان ابن ابي شيبه په خپل روایت کې متفق شوی نو دا الفاظ ویلي فلم يخطب خطبكم هذه نو خطبه نو ویلی ستاسو د خطبو پشان تھی خطبه ویلی و خدا سی خطبه نو لکه دا تاسو چی وای ولیکن لم یزل فی الدعاء لیکن همیشه رسول الله صلی الله علیہ وسلم په دعا کی والتضرع پا عاجزی کی والتکبیر دا اللہ پلویی کی الله اکبر وی ثم صلی رکاتین د دی دعا و د خطبی نپسی بیا دو رکات کریو کما یصلی فی العید لکه سنگ چی پا اختر کی مسکئی. سند د دې حدیث حسن د هشام ابن اسحاق د وجنا چې د پکې صدوق او حسن الحديث راغلي باقی رجال ثقات دي. دا حدیث امام ترمذی ابن ماجه امام نسائی په کبرا کې ذکر کړي. امام ترمذی وی حسن صحیح دا حدیث حسن او صحیح دی. دا وضاحت او تفصیل تاسو په سنن ترمذی کې به ویلې چې امام ترمذی د یو روایت باره کې وی حسن صحیح نو حسن او صحت څنګه راجمه کوي محدثین د دې بیا مختلف طریقې ذکر کړي. په مصطلح الحديث کې هم تاسو ویلي په اصول الحديث کې هم د دې تذکره راځي چې حسن او صحت څنګه جمع کیږي چې حدیث د حسن او صحیح دی وي. اهل علم د دې مختلف توجیهات کې راجح په کې دا چې حسن په یو اسناد سره صحیح په بل اسناد سره یا حسن د بعض اهل علم په نيز صحیح د نور اهل علم په نيز. وعلى كل حال اسناد دې حدیث د هشام ابن اسحاق د وجنه حسن نه. ابن المنذر رحمه الله په خپل کتاب الاوسط کې وی چې د اهل علم په دې کې اختلاف نه چې آیا صلاه الاستسقاء کې تکبیرات زوائد شته کنه. نو یو طائفه د اهل علم دا ویلي چې نه په دې کې تکبیرات زوائد نشته د اختر په شان ته بلکه عام دو رکاته مزبی. دا قول د امام مالک ابو ثور اسحاق ابن راهویا دارنگی د دا علماء احنافو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خود سره د صلات الاستسقاء قائل ننه خود صاحبین او درست متاخرین و مذهب داده چې رکعاتین بوی د عام رکاتونو غنتی پدی که به تکبیرات زواید نی داختر غنتی. دویم قول د جمهور اهل علم ده چې یکبر فیها کما یکبر فی العیدین دې کې بداسه تکبیرات زوائد وی لکه څنګه چې په اختر کې وی او مخکې د اختر هغه تکبیرات ذکر شول چې د جمهور د قول مطابق په اول رکعت کې د قرت نه مخکې و تکبیرات دی، او په دویم رکعت کې قبل القراءه 15 تکبیرات دی. ذکر دی حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې ذکر شول، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، دو رکعت کړي لکه څنګه چې په اختر کې کوي، نو دا مشابهت د ټول مس سره دی. د اختر په مس کې تکبیرات زوائد نو په دې کې مني. دارنګي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه ابن المنذر رحمت الله علیه داسې نقل کړي چې تپوست نو شو د صلات الاستسقاء باره کې، فقال سنه كسنه العيدين، داسې دو رکعتونه سنت دي لکه د اختر هغه چې څنګه یې په هغه کیفیت باندې وي. بعض اهل علم ذکر کړي چې د صلات الاستسقاء د دې لپاره خطبه نشته، ځکه د حدیث کې راغلي فلم يخطب خطبكم هذه، خدا استدلال د حدیث نه صحیح نه دی. د حدیث کې د خطبه نفي نه دراغلي چې خطبه به نه وي، معنا دا چې ستاسو د خطبه په شان خطبه به نه و. د اهل علم په دې کې اختلاف دی چې د استسقاء دا خطبه دا به د موز نه مخ کی که د موز نه پس وي. نو د جمهور اهل علم قول دا دی چې دا به قبل الصلاوي، چې دا به بعد الصلاوي، موس چې وکړي استسقاء دا غي نه پس به بیا خطبه وي. دا د مالکیه او شوافع او حنابله او په مذهب حنفي کې د صاحبینو مذهب دی. صحیح حدیث د مسند احمد کې راغلی د عبد الله ابن زید المازنی رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا بالصلاه قبل الخطبه ثم استقبل القبلة فدعا، رسول الله صلی الله علیه وسلم په استسقاء کې ابتدا په مز باندې کړی و، دا غي نه رستو بیا خطبه وي بیا قبلي طرف لمخ کو دعای غوخته. او بل دا مز د صلات ذات تکبیرن د تکبیرات وال مز د لګه څنګه چې د اختر مز وي، نو پاغي کې د اختر د مز سره مشابهت ده، نو په اختر کې خطبه د مز نه پس وي، په دې کې د مز نه بعد ده. بعض اهل علم وایي چې امام له پدې کې اختیار ده کدا خطبه قبل الصلاوي او که بعد الصلاوي. دا یو روایت ده د امام احمد رحمت الله علینا. علامه شوکانی هم دې له ترجیح ورکړي. دارنګ په معاصرین او اهل علم کې شیخ ابن باز ابن عثیمین رحمهم الله دا غي اختیار او ترجیح داده چې امام پدې کې مخیر ده که په استسقاء کې د مزنه مخ کې خطبه وي او که رستو وي، ځکه احادیث کې دواړه خبرې ثابت دي. لقد حديث الباب كدار غدي ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، نبي عليه الصلاة والسلام خطبه وداغين پس دعا وتزرع وتكبير او بي دو ركعت مزك لك څنګه چې د اختر مزي. نو دي حديث نه دا معلوميږي چې خطبه بعد الصلاه. او حديث د عبد الله ابن زيد المازني رضي الله عنه تاسو اوریدکم چې مسند احمد کې په صحیح سند راغله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا بالصلاه قبل الخطبه، ابتدای په موز باندې کړو د خطبه نه مخکي، دا غي نه رستو خطبه وا بیا قبلي طرف لمخ کو دعای غوخته. دارنګ په دې کې د اهل علم اختلاف دي چې د استسقاء لپاره یو خطبه ده که دوه خطبه دي. نو جمهور اهل علم وایي چې دوه خطبه دي، لکه څنګه چې د جمعه دوه خطبه وي د اختر دوه خطبه دي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، دارنګ امام ابو یوسف رحمه الله، د یو چې د دې لپاره یو خطبه ده. د جمهور او د دې اهل علم په مابین کې سبب د اختلاف دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې باب کې تفصیل نه دی ثابت چې یو خطبه و یا دوه خطبه وي. صرف دمر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وي، نو امام احمد او امام ابو یوسف وایي چې دا یو خطبه ده، او جمهور اهل علم وایي چې دا به دوه خطبه وي. بهرحال دا جایز او سائغ اختلاف دی چې د دین علما تعبیر کوي په اختلاف د تنوع سره. اختلاف تضاد نه دی چې ګنې یو کار دی وکړو بل ناجایز دی. په هر طریقه چې چا عمل وکړو نو دی به باذن الله ماجور وي او د په سنت طریقه باندې راتلل وکړي. باب فی ای وقت یحول رداءه اذا استسقى، دا باب دی په بیان د دې کې چې کله استسقاء لوزی نو تحویل الرداء به په کوم وخت کې کوي، صادر به په کوم وخت کې الټه کوي. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم سهرا وعيد قال أوتيو يستسقي استسقى مزكولو وأنه لما أراد أن يدعى أو هركلة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء إرادة كريوا استقبل القبلة قبلي طرف لمخ كريو ثم حول رداءه بيأي سادر التكريو. نو دي حديث كده دي چه ده استسقاء ده دعاء نفس چه كلي قبلي طرف لمخ كنو پا اغ دوران كي سادر التكريو. اسناد ده دي حديث سيده ده روايط ده متفق علي بخاري ومسلم كراغله. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلى لروته وسهرالا فاستسقى وحول رداءه. ند استسقى مذكره وطلب دبارانكره وحول رداءه او صادر ولټکړو حين استقبل القبلة كم وخت چې قبلي طرف لمخ کړو. د دې حدیث سندم سعیده دام د متفقون علی بخاری او مسلم روایت ده. نو په دې احادیثو کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله قبلي طرف لمخ کولو نو د دعا په دوران کې اول صادر ولټکو. نو دا صادر ولټکول د دعا په دوران کې مستحب عمل نه، یا چې کله فارغ شي د دعا نه نو صادر دی ولټکی، او پدې کې دا تفاول نیک فعالی ده چې الله رب العالمین زموږ د قحط سالی په آبادی باندې بدل کړي. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.